2, 3. Lang maamin pag nakaharap sa'yo, huwag akong pilitin. Kung di mo gusto'y masasayang din. Sinisigaw ng damdamin. scorn.